So, Freunde, ich hab da mal ein paar Fragen an euch. Wollt ihr Arbeit? Nein! Wollt ihr Regen? Nein! Wollt ihr allein sein? Nein! Was wollt ihr denn? Wir wollen Party, Palmen, Wein und ein Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. Gibt es einen Grund zu feiern? Wir sind jung und leben in den Tag hinein. Und bei Nacht, da suchen wir die Freiheit. Wollt ihr Arbeit? Nein! Wollt ihr Regen? Nein! Wollt ihr allein sein? Nein! Was wollt ihr denn? Wir wollen Party, Palmen, Wein und ein Bier. Ein paar so müssen alle sein, denn dann kann die Fiesta endlich steigen. Tauchen dieses zuckersüße Leben ein und dann lass dich einfach darin treiben. Wollt ihr Arbeit? Nein! Wollt ihr Regen? Nein! Wollt ihr allein sein? Nein! Was wollt ihr denn? Wir wollen denn eigentlich? Wir wollen Party, Palmen, Wein und Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. Party, Palmen, Wein und Bier. Ja, das wollen wir. Wir wollen Party, Palmen, Wein und Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. Bé, aquesta ha estat aquesta cançó, doncs, divertida, alegre, d'aquest Mallorca Hits, Tina Cousins, des del 2006, Wonderful Life. Això és Musicòpolis, la vostra capital de la música. Hang in the air. Com roda el món, com ara volten les hores. Com gira un disc quan s'alliberen les notes. Giren les emocions, sacsegen el meu cos. Giren planetes en galàxies que volten. S'atura la nòria, corren les broques, les revolucions tornen, cicles de crisi, cargols de la història. Girava de pressa, giràvem fins que queien per terra. Creus que s'acaba, creus que comença la volta, cada pas accelera. Girovax era la cançó que ens aportava un dels bons intèrprets, en Gerard Quintana, en la música en català, i també aquesta cançó de Tiu, Recepta, que escoltarem, és una d'elles. Dan CC and the Things We Do for Love, des del 1997, és una de les cançons que també escoltarem a Musicòpolis amb els propers minuts i a través d'aquesta sintonia. Dam dam darararam dam darararam dam darararam. Sí, tens qualque fruita i el seu pas amb sucre. Escolta lo que t'he de dir. Dins una olla talla sa fruita, afegeix el sucre i posa-ho a bullir. Minuts cada dia, remenant de tant en tant, perquè no es quedi ferrat. Dam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam. Dam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam. Dam, dam, darararam, dam, darararam, dam, darararam. Dam, dam, darararam. Dins es pot de ciurons que has estat guardant i la pots emprar per menjar en crespells rubiols o amb una mica de pa. També la pots regalar o guardar pels dies me convidis a berenar. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Walking in the rain and the snow when there's nowhere to go. When you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Estem en un espai en el qual ens agrada en el dia d'avui recordar cançons, per això mateix marxarem cap a l'any 1978 també. Aquesta cançó era de Cheap Trick, I Want You To Want Me, es deia. És la cançó que escoltarem ara mateix. Després potser retornarem a la música d'actualitat. això no m'importa. Sento un buit allà on normalment mai trobes la calma. Un oasi enmig de la nit brilla com un Després de la cançó de Depp, escoltem a Jamie Pursuit a través de Musicopolis amb Wills. Every day you live a life so full of hope. Shouldn't drag your soul around you like a length of rope. You remember everything you thought your life would be. Well, it's falling through the cracks of ancient history. It'll break.